Sura tulure. Taira taire ne. Farisa malamba attaura la. Jerusalem la isane na isan chapkadara niya. Furanjula mukwanja taire ni. Buri jawi kero. Mananjudi mukwanja tuljani. Wati faritada. Yaudia samma. Ada amuranjaya jaane. Mukwanja kalkallu tuljaniya. Kambo jawi wawo. Kasula isaya, kasaldania, kambo jawi wawo. Koro ada gade kada, chadana, chadi meji. Gumdolamso, tasaso, kuloso, tuldai. Daji farisa, malamba attauraya e isaro. Awiro, furanamdi, ada amuraya da. Kwaljane, mukwanja tairi ning, kambo jawi di. Chanetie kioro. Isa etairo, na imu na fokaso, awa kumande kure nchi nevi ishaya yang kalandong wuljina adijire. Kita ulang uruwada adigai. Tie, jama adi, chila nguro daraja sadi. Aman karu njang, nani nkuru ujana. De sulo uwa ambasai. Alamdunjadi, wada kambe chena. Wada ala ya kolie, ada kambe gawa. Korota hiro, fagat, wada ala ya wani, ada ndogaro jauro, nonuwa. Kure nabi Musa ye, bawa nima, ya nimaro daraje ye. Koro kam duwang, bawanju, bi ya njua basina badi, tia roro cheso, chena. Amana ye, kam bawanjua ya njuaro, ao naning, nuwa ndoro, temanu wada, alaro gana kena, chinia. Bare gadero, bawanjua ya njuaro, banaje ninui. Ada ima, ada ndo, tatarni, mana ala edha, bouro kalecho. Koro awa kada, jiri adhi ya idiwi yano. Daji, isa walde, jamada nanjuro, boje teiro. Na isa mafano, asuno, aima awa dayalang, churo kambero ngae, kamda tairi ngiro, chedi mabao. Ama awa churo kambe nchaluidi, taima kamda tairi niro chadio. Kam sumo njua madhifa njo. Isa jamada kwalje, fadoro kregaa niya, fura njudi, kala misal adien tia kioro. Isa eteiro, a, na iye kala jakada awa, ayu ya deyalang churo kambe ronga anadi, kamda tairi niro, Chidi waoro nunu yuwa. Dali njudi karu njuro wini. Churo njuro ngae. Ti njue nchulu yeno. Adi gaini. Kumbo sama halalo asu yeno. Isa ya walde tairo. Awo churo kambe nchulu yidi. Tima kamda tairi niro chidi wu. Dali njudi. Ni adiwiso. Jarawaso. Nambaruso. Kamjejoso. Kinjinaso. Mangarso, nankaladoso, churoyindiso, nanjaneso, nandiliso, ngadarso, rokuraso, hangalnambuso, karu kambe dhuman chalui. Aho diwi ani sama churo karu udhie chalue kamda tairi niro chadieno. Kamu lardu kirdia esar ala efandu. Daji isa chize nada kwalje lardu bini tirrea sido naro leeno. Bare unduma ti mejiro asu jinniro fado laro kargao. Amanga radunjudi yo jinni. Kamula afero njukala yaku karua lawar isa ya fange niya. Ise fu unjun tungurumgeno. Kamuzi lardu gresi. Tia, chidi, siri, fenisia lang kesambo. Daji isa siedanda afero njulang dujoro tia nguru loweno. Isa ya tiro. Kole buruang, yalla jawo kulja, kumbo yalla edha, ngonme kiri soronjodi chusini, yannia. Kamu ditiro, kalakti aaa kuma, adhi yae kiri soroma, kumbo yalla kwaljane chidiro, chukuruna da jawo yano. Daji isa etiro, kala mananam adhi yanlene, siadandi fero numlan chuluna yano. Adhi gema, kamu di fadoro wala da niya, Feranju kala degilin boda na yeno. Koro sedandi tilan chuluna. Isa ya kamwa ya kenje isangadu. Daji isa lardu birni tireda kwalje. Chidi birni sidon na koje. Birum galile chidi balamewu ya dhuro kadyo. Nadhin tiro kamla muwae kenje chakude. Isa alojane mukonju tiro ganajuwera. Isa kamda dao am chaptana suriro kitulu niya. Ngulondonju churo sumo yindi kamdiyero chake lalali tuwaje tilan kamdiya aleeno. Daji isa kala samero sabje chaptie sinje ifata eno. Maana ifata edhi furumdini. Sadhamo sumo kamdiya furumdi. Awo tilam juro mana dabtuna e wide farako manadhu badieno. Isa amduro wada che. Bare wundumaro wulja nieno. Ama wada che sapchi yae, chae ma kojenaro manajai dhima. Amdi jawro na kojenaro ajapchani. Avisoa kalkalo chidina har muasa fanjairo chidie, kunjisoa manajairo chidie chani.